میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا علم بے خطا، نسیان سے پاک، ما کان ربک نسیا، تب بھولتا نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ غافل نہیں، لا تاخذه سنة، اللہ تعالیٰ ہونتا نہیں، لا نوم، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، اس کامل علم والا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے، اول آخر، ابتدا انتہا سب جانتا ہے، یہ اللہ اپنے اس علم کامل کے ساتھ ہر قسم کی خطا نسیان سے پاک اللہ وہ یہ اعلان کرتا ہے، خوش تباکم، اے میرے محبوب کی امت، میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے، ہمارا چناؤ تو غلط ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، اللہ کا چناؤ بے خطا ہے، اللہ کا چناؤ کامل ہے، اے پوری دنیا کے مسلمانوں، واجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا ہے، نبی کا بھی تمام نبیوں سے الگ انتخاب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تخیر القبائل واختار العرب، اللہ تعالیٰ نے ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کو دیکھا، اس میں سے عرب کو اللہ نے الگ کر دیا، ایک چھلنی میں جیسے ڈال دیا، اس کو چھانا، اس میں سے عرب باہر نکلے، باقی سارا وقت کر دیا، ثم تخیر العرب، پھر عرب کو چھلنی میں ڈالا، پھر ان کو چھانا، فختار مضر، اس میں سے مضر کو الگ کر دیا، پھر مضر کو چھاننی میں ڈالا، تخیر مضر، فختار قریش، اس میں سے قریش کو چھانا، الگ کر دیا، پھر قریش کو چھلنی میں ڈالا، تخیر قریش، پھر قریش کو چھانا، فختار بنی ہاشم، اس میں سے بنو ہاشم کو نکالا، باقی الگ کر دیا، فتخیر بنی ہاشم، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو ڈالا، خوب چھانا، خوب چھانا، اس میں سے صرف ایک قطرہ نیچے ٹپکا، فختارنی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ اللہ نے پھر بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم نفسن و ابا، میں تم میں سب سے بہترین ہوں، نسب کے لحاظ سے بھی، خاندان کے لحاظ سے بھی، اور ساری کائنات کا آپ کو خلاصہ بنایا، یہ امت تمام امتوں کا خلاصہ، فوج تباکم، ہمارے نبی تمام انبیاء کا خلاصہ، کہ سارے جہان میں سے سارے نبیوں نے، سارے انسان، سارے انبیاء، ان سب میں سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول عطا فرمایا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اجتبا، اجتبا کم، ایک مثال دیتا ہوں، اس سے اس لفظ کا کی زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ پھل کی ٹوکری میں سے سیب دیکھا، پسند آیا، پہلے میں ڈالا، دوسرا پسند آیا، پہلے میں ڈالا، تیسرا دیکھا، پسند نہیں آیا، واپس کر دیا، چوتھا دیکھا، پسند آیا، لپاس میں ڈالا، سارے سیب کی ٹوکری جو پسند آیا اس کو اپنے لفافے میں ڈال کے تولنے کے لیے دکاندار کو دیا، جو پسند نہیں آیا وہ واپس کیا۔ ایک مثال ہے، وللہ المثل الاعلی، اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی شبیہ اور تشبیہ سے پاک ہے، صرف اپنے سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو سامنے رکھا، ایک ایک روح کو چاروں طرف سے دیکھا اور پرکھا، جو پسند آیا، ہاں اس کو میرے نبی کی امت میں ڈال دو، جو پسند آیا اس کو میرے محبوب کی امت میں ڈال دوں، یہ میرے محبوب کے معیار کا نہیں چلو اسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ڈال، یہ اس معیار کا نہیں اسے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ڈال، یہ میرے نبی کی امت کے معیار کا اس کو میرے نبی کی امت میں ڈال دو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی نسل کی جان نکال لی، جو کہ ایک مالدار آدمی ہو غریب آدمی کی ٹوکری میں سے اپنے پسند کے پھل نکالتا ہے تو وہ کہتا ہے دکاندار آپ نے تو میری ساری ٹوکری کی جان نکال لی، وہ کہتا ہے منہ مانگے کام لے لینا چپ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو دیکھ کر اس کے خلاصہ کو، اس کے جوہر کو، اس کے زبدہ اور مکھن کو باہر نکال لیا، نسل انسانی کی جان نکل گئی جب یہ محبوب کی امت کو وجود ملا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے انہیں جگہ ملی۔ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، چنے ہوئے، ہمارا انتخاب ہوا ہے، ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، چاہے ہمارا ریڈیو والا ہے چاہے جہاز اڑانے والا ہے، سارے بڑے عظیم لوگ ہیں کہ ان کو حکومت نے نہیں چنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا چناؤ جس سے وہ سب سے اعلیٰ، اس کا چناؤ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چنا ہے اس لیے، کیوں چنا ہے؟ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی انی لم اخلقکم لأستکثر بکم من قلة، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ خزانے تھوڑے ہو گئے تھے تمہیں پیدا کر کے زیادہ کروں اپنے خزانوں کو، ولا لأستأنس بکم من وحشة، نہ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تنہا تھا دل نہیں لگتا تھا تمہیں پیدا کر کے دل لگاؤں، ولا لأستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرا کام اٹک گیا تھا تمہارے بغیر ہوتا نہیں تھا تو تمہیں پیدا کر کے کام تک بناؤں، یہ بھی نہیں تھا، انما خلقتکم لتعبدونی فضیلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم دن رات صبح و شام میرے بن کے زندگی گزارو، میری اطاعت اور میری بندگی میں زندگی گزارو، جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں یوں کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تم بس میری بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس امت کو بندگی سے اوپر ایک اور مرتبہ ملا نمائندگی کا، بندے بھی ہیں نمائندے بھی ہیں، اللہ کے غلام بھی ہیں، اللہ کے نائب بھی ہیں، اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، تو ہمیں بندگی کے ساتھ نمائندگی، جیسے ایک بنگلہ دیش کا عام شہری ایک بنگلہ دیش کا سفیر، وہ سفیر شہری بھی ہے اور نمائندہ بھی ہے، تو اس کی حیثیت بہت زیادہ، عام آدمی کی اس کے مقابلے میں بہت کم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا سفیر بنایا، اپنے نبی کا نائب بنایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بہت اچھے ہو۔ یہ ایسا ہوتا جیسے بس شاباش، ہمارے اردو میں شاباش شاباش، وہ تھپکی دیتا ہے بڑا آدمی بچے کو حوصلہ بڑھانے کے لیے، شاباش شاباش، بہت اچھے ہو، بہت اچھا، چاہے اس نے سارا الٹا کیا ہو لیکن اس کا حوصلہ بڑھانا ہے، شاباش، یہ اللہ شاباش دے رہا ہے، شاباش، بڑی اچھی امت ہو، بڑی اچھی امت ہو۔ کیوں کیوں کیوں؟ کوئی نہ حج زیادہ کی، زکاتیں زیادہ دیں، کیا کیا کیا کیا؟ نہیں نہیں، میری سفارت کا کام تم نے کیا، یہ کسی امت نے نہیں کیا، یہ تم نے کر دکھایا جاتا، شاباش، تم پر سب تمہیں سب سے اعلیٰ بنایا جاتا ہے، تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کو عام کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، میری ذات پر ایمان لاتے ہو، لہذا میں تمہیں شاباش دیتا ہوں، سب سے بہترین ہو، سب سے پہلا نمبر تمہارا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس انتخاب میں صرف نیک اچھے متقی لوگوں کا انتخاب نہیں کیا، کتنا کریم ہے اس امت پر، ہم اپنے لیے اعلیٰ استعداد کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، پڑھا لکھا ذہین فہیم۔ اللہ اس امت پہ ایسا مہربان ہوا کہ اس امت کے ان پڑھ کا بھی انتخاب، پڑھے لکھے کا بھی انتخاب، اندھے کا بھی انتخاب، بینا کا بھی انتخاب، عورت کو بھی چن لیا، مرد کو بھی چن لیا، اچھوں کو بھی چن لیا، بروں کو بھی چن لیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا، یہاں وارث بنایا۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے دے دیا، وارث بنایا۔ وارث بنانے کا کیا مطلب؟ کہ وراثت جی چاہے یا نہ چاہے منتقل ہوتی ہے، وراثت ہر حال میں منتقل ہوتی ہے، یہ امت چاہے یا نہ چاہے ان کی طرف دین کو، اللہ کی کتاب کو اٹھانے کی اور دنیا میں نائب بن کر پہنچانے کی نیابت وراثت منتقل ہو چکی ہے۔ یہ لاکھ پر مارے نہیں، نہیں ہمارے ذمے کوئی نہیں ہے، ہم نہیں لیتے، نہیں نہیں وراثت ہے، اور وراثت میں ہر حال میں انتقال ہوتا ہے، ہر حال میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وارث کو وراثت نہ ملے۔ پھر ایک اور بات، وراثت بڑے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہوتی ہے نا، بیٹے بیٹیاں بھائی بہنیں، یہ وراثت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ امت اللہ کے بہت قریب ہے، اللہ کو بہت پیاری ہے، اللہ کو بہت عزیز ہے، اللہ پاک کا کوئی وارث نہیں، لم یلد ولم یولد۔ لیکن یہ لفظ سے خوشبو اٹھ رہی ہے، یہ لفظ کی مہک ہے کہ اللہ پاک اس امت کو بہت مقرب بنا چکے ہیں، بہت پیار دے چکے ہیں، اس لیے لفظ وراثت کو لائے ہیں۔ اور سخی ہے، اور سخی کا دربار عام ہوتا ہے، وہاں بارش سمندر پہ بھی برستی ہے اور صحرا پر بھی، کالے پہاڑ پر بھی، کھیتی اور جنگل پر بھی۔ اس امت کے لیے اللہ کی سخاوت کا در کھلا، ومنہم ظالم لنفسہ، اس امت کے گناہگار وہ بھی میری کتاب کے وارث، منہم مقتصد، اس امت کے نیک وہ بھی میری کتاب کے وارث، منہم سابق بالخیرات، اس امت کے اعلیٰ درجے کے لوگ، تقوی والے، علم والے، فضل والے، نیکی والے، ہر لحاظ سے اعلیٰ صفات والے، وہ بھی میری کتاب کے وارث۔ ہم نے اس امت کے بروں کو، عجیب بات، اور بروں کو پہلے ذکر کیا، اچھوں کو بعد میں ذکر کیا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ہمارے جیسے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ہمیں پہلے ذکر کیا، نیک اس سے کم ہوتے ہیں ان کو بعد میں ذکر کیا، بہت ہی زیادہ اعلیٰ مرتبے سے اور بھی تھوڑے ہوتے ہیں ان کو آخر میں ذکر کیا۔ لیکن سارے ہی سب کے سر پہ تاج سجایا ہے، سب کو اپنے اجتباع کا تاج پہنایا ہے۔ پھر خوشخبری سنائے، ذالک هو الفوز الکبیر، یہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی، یہی تو ہے سب سے بڑی عزت۔ تو دیکھ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر ہر انسان کو، طبقات کو بھی، افراد کو بھی، اقوام کو بھی، قبائل کو بھی، ادنا اور اعلیٰ کو بھی، مہتر اور کہتر کو بھی، اللہ نے سب کو چنا، کوئی نہیں چھوڑا، سب کو اللہ پاک نے اپنی اجتباع، اپنے انتخاب، اپنے استعفاء کا تاج پہنایا ہے اور اس کائنات کی اسٹیج پر دولہا بنا کے بٹھایا ہے۔ ایک فخر ہوتا ہے، گلیجے میں ایک بڑائی ہوتی ہے، یہ ہے میرا گھر، بڑا گھر بنایا، یہ ہے میرا گھر، یہ ہے میری گاڑی، یہ بےچارا غریب رکشے والا، یہ تھوڑا ہی کہے گا یہ ہے میرا رکشہ، وہ تو کہے گا بس اپنا ہی ہے، اور جو 50 لاکھ خرچ کر چکا ہے ٹکا، وہ کہے گا یہ میری گاڑی ہے، 1 کروڑ کا گھر بنا چکا ہے، کہے گا یہ میرا میرا گھر ہے, یہ لہجہ ہے لہجہ, یہاں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے, میرے نبی کہو ذرا فخر سے کہو, یہ ہے میرا راستہ. بس اب لہجے بدلنے سے وزن وزن پڑ گیا, وزن, یہ ہے میرا راستہ. جیسے آپ کہتے بو آ گئے تو پتہ چلتا واقعی کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے, جب بو آیا تو پتہ چلتا کوئی چھوٹا آدمی آ رہا ہے. لہجہ کے بارے میں لفظ تو ایک ہے, بو آ گیا, بو آیا. صرف لہجہ کے بدلنے سے آدمی چھوٹا ہو گیا بڑا ہو گیا. وہ یہاں یہ لہجہ ہے, ہادی سبیلی, میرا راستہ. میں کوئی روپ ایک اچھا حدیث جوڑ دوں, ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین. ارجع تجارتی مراکز کھول کے بیٹھ جا, میرے رب نے مجھے تجارت کے لیے نہیں بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہو کہو, یہ ہے, یہ میرا کام ہے, یہ میرا راستہ ہے. ہوں میرا ذاتی ہے, میرا اپنا ہے, میرا اپنا ہے اپنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہو کہو, میرا ہے میرا راستہ. کیا ادعو الی اللہ, میں کپڑے کی طرف نہیں بلاتا, نمک منڈی پان منڈی کی طرف نہیں بلاتا, روپے پیسے درہم دینار حکومت کی طرف نہیں بلاتا. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہ عزت کی راہ صرف میری ہی نہیں ہے, میرا کلمہ پڑھنے والے بھی میرے ساتھ شریک ہیں, ہم مل کر اس بات کو بلند کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ. اللہ نے ہمیں اللہ کی طرف بلانا, یہ وہ عظیم بات ہے جو اللہ نے اپنے نبی سے کہلوائی. کہو کہو کہو, بلند آواز سے کہو, فخر سے کہو, یہ ہے میری شاہراہ, کہ میں بھی اس پر گامزن ہوں, میں نے بھی جھنڈا اٹھایا ہے, میرے ساتھ میری امت بھی شانہ بشانہ قدم بقدم میرے دم میں دم بھرتی ہوئی, وہ بھی میرے ساتھ اللہ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہی ہے. تو بھائی اللہ نے ہم پر فضل فرما دیا کہ ہمیں اس نے اپنی کتاب کا وارث بنایا, اس نے اپنی کتاب کا خلیفہ بنایا, اپنے ہمارے نبی کا ہمیں نائب بنایا. یہ وارث کا لفظ نائب سے بھی بڑا ہے, وارث کا لفظ نائب سے بھی بڑا ہے. ہم صرف نائب نہیں ہیں, ہم وارث بھی ہیں, نائب بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا, ہم اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, اسباب سے اعمال کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, دنیا سے آخرت کی دعوت دے رہے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا, لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الأديان الى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا الى ساعتها, فأرسلنا بدينه الى خلقه. اللہ ربعی رضی اللہ عنہ کا بھلا کرے, وہ لکھ گیا, وہ کہہ گیا, جس کو عربی میں کہتا وضع النقاط على الحروف, کھول کھول کے بیان کر گیا اس امت کا منصب, اس امت کا مقصد, اس امت کی محنت, اس امت کا کام, کہ ہم دکانیں کھولنے والے نہیں, حکومتوں والے نہیں, ہم وہ ہیں جو لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آتے ہیں, سارے ظلم سے نکال کر, باطل دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی ٹھنڈی چھاؤں میں لے آتے ہیں, اور دنیا کی پرپیچ گھاٹیوں سے نکال کر دنیا کی روشن شاہراہ پر لے کر آتے ہیں. یہ کام دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچانا کہ دنیا اور آخرت ساری کامیابیاں اللہ کی ماننے میں ہیں, اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہے. یہ ہمارا مقصد زندگی وظیفہ حیات. آج اس دن تک ہم نے اپنی زندگی کے مقاصد مختلف رکھے, رائےوں کے چناؤ اپنی مرضی سے کیے. آج ہم کم از کم پچھلی پر توبہ کریں اور آج سے اس بات پر آئیں جس پر اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, جس کے لیے ہمیں پسند کیا, جس کے لیے ہمیں چنا. تو یہ تو سارا مجمع میرے بھائیو اس کی نیت بھی کرے اور پچھلے پر توبہ کرے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنا پیغام سنانے, ہم نے دنیا ہی کے پیغام سنانے شروع کیے. تو اگر یہاں ہم جب توبہ کریں گے اور اپنی نیت بدلیں گے, اسی وقت اللہ تعالیٰ کی نظر بدل جائے گی اور اس کی نظر محبت اور شفقت سارے مجمع پر پڑے گی. کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مجمع وہ نظر آئے گا جو اس کے دین کو لے کے چلنے والا ہے. جیسے اپنے بچے پر نظر پڑے تو نظر میں تبدیلی آ جاتی ہے, ایسے ہی اب اللہ تعالیٰ اس سارے مجمع پر نظر دوڑائے گا تو اللہ کی محبت بڑھے گی. کہ یہ وہ مجمع ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مقصد پر ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا, کہ اللہ کا پیغام دنیا کے آخری انسان, آخری کنارے اور آخری گھر تک پہنچ جائے. تو بھائیو ہماری خوشبختی ہے اس کام کو کرتے ہوئے مر گئے تو قیامت کے دن نبیوں کی صف کے دائیں بائیں انہیں جگہ ملے گی. ہم ساری دنیا کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. ہمارا پیغام, ہمیں چنا کس کے لیے وہ بتانے لگا. ہم اس بات کے لیے چنے گئے ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, ایک مالک ہے, ایک حاکم ہے, ایک ہے جس کی چلتی ہے, باقی سب اس کے غلام ہیں. وہ خالق, باقی مخلوق, وہ جابر, باقی مجبور, وہ مالک, باقی مملوک, وہ قادر, باقی مقدور, وہ جابر, باقی مجبور, وہ قاہر, باقی مقرور, وہ ناصر, باقی منصور, وہ مالک, باقی مملوک. اپنی ملک میں, قدرت میں, شہنشاہی میں واحد ہے. قل هو الله احد, اکیلا. قل هو الله احد سورہ اخلاص میں تین مطالبے ہیں توحید کے. پہلا مطالبہ, دنیا کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وہ اکیلا ہے اللہ, لا الہ الا ہو, الحی القیوم. وہ اکیلا ہے الف لام میم, اللہ لا الہ الا ہو, الحی القیوم. وہ اکیلا ہے انی انا اللہ, لا الہ الا انا. وہ اکیلا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. وہ اکیلا ہے. اور رب المشرق والمغرب, لا الہ الا ہو. وہ اکیلا ہے. هو الله الذي لا الہ الا ہو. وہ اکیلا ہے. قل هو الله احد, وہ وحده لا شریک ہے. الملک لا شریک له, شریک کوئی نہیں. لم يتخذ صاحبا, بیوی کوئی نہیں. ولا ولدا, بیٹا کوئی نہیں. ولم یکن لہو شریکم فی الملک, اس کا شریک کوئی نہیں. ولم یکن لہو ولی من الذل, اس کا کوئی ذوف کی وجہ سے مددگار کوئی نہیں. اس کا کوئی ناصر کوئی نہیں, اس کا کوئی حفیظ کوئی نہیں. بلکہ وہ اپنی ذات میں فرد ہے, واحد ہے. اپنی ذات میں اس کا نہ کوئی وزیر, نہ کوئی مشیر, نہ کوئی بیوی, نہ کوئی بچہ. زمان سے پاک, جگہ سے پاک, حالات سے پاک, وقت سے پاک, کھانے سے پاک, سونے سے پاک. لا تاخذہ سینہ ولا نوم, ما کان ربک نسیلا. بھول سے پاک, سونے سے, اون سے پاک. یطعم ولا یطعم, کھلاتا ہے کھانے سے پاک. یسقی ولا یسقا, پلاتا ہے پینے سے پاک. یمیت ولا یموت, مارتا ہے موت سے پاک. کل من علیہا فان, سب پانی. ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام, ایک اکیلا باقی. وہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، شراکت نہیں ہے، وزارت کوئی نہیں، مشاورت کوئی نہیں، سنگی اور ساتھی کوئی نہیں، بیوی اور بیٹا کوئی نہیں، اوپر اور نیچے سلسلہ کوئی نہیں، بلکہ اس کا وارث کوئی نہیں، اس نے کسی سے وراثت میں بات کو نہیں لیا. وہ الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں. وہ الاخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں. وہ الظاہر لیس فوقہ شیء، وہ بلند ہے جس کے اوپر کچھ نہیں. وہ الباطن لیس دونہ شیء، وہ خفی ہے جس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں. ارق من ذکر ارق من عبد انصر من ابتغی وارعف من ملک واجود من سئل واوصر من اعطى الملك لا شريك له والفرد لا ند له كل شيء هالك الا وجهه كل ملك زائل الا ملكه كل ظل قالص الا ظله هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ساري كائنات بحر بر عرش فرش خلا و خلا زمین و آسمان شرق و غرب شمال و جنوب پر اکیلا تن تنہا وعدہ لا شریک الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر سورج چاند ستارے سیارے اسی ایک کتابیں ہیں الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى بين اسی آسمان اس کا خلا و خدا ساری کائنات اس کے سامنے سجدے میں گر گئی سجدے میں گر گئی تو سب بولو السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده بحر تر اس کی تسبیح میں قطر اس کی تسبیح میں سمندر اس کی تسبیح میں موجیں اس کی تسبیح میں کائنات پکا پکا ہوا کا ذرہ ذرہ اسی کو سبحان پکار رہا ہے اسی کی تحلیل میں تحمید میں ہے اکیلا اکیلا اکیلا کوئی شریک نہیں کوئی شریک نہیں. دوسرا مطالبہ ہے توحید کا اللہ الصمد اللہ الصمد وہ تمام صفات کا مالک وہ تمام صفات کا حامل لم یلد ولم یولد بے عیب ذات بے عیب ذات عیب اس میں کوئی ہے نہیں صفات میں وہ کامل ہے عیب سے وہ پاک ہے صفات میں وہ کامل ہے کمیوں سے وہ پاک ہے صفات میں وہ کامل ہے ذوق سے پاک جہل سے پاک ظلم سے پاک سونے سے پاک کھانے سے پاک پینے سے پاک بیوی سے پاک بچوں سے پاک زمانے سے پاک مکان سے پاک صحت سے پاک شرق و غرب سے پاک گرمی اور سردی سے پاک حالات سے پاک حوادث سے پاک ہر چیز سے پاک الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصدر الغفار القهار الفخار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المجد المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الطاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله يه همارا رب ہے یہ ہمارا رب ہے انت مولانا انت مولانا ذلكم الله ربكم الحق ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون انا تصرفون انا تسحرون فاين تذهبون افلا تتذكرون فلا تتقون، یہ رب ہے، یہ رب، یہ اللہ ہے، یہ اللہ، یہ دوسرا مطالبہ ہے. صفات میں کامل، عیب سے پاک، صفات میں کامل، عیب سے پاک. تیسرا مطالبہ توحید کا، اس کا مثل کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں، اس کا بدیل کوئی نہیں، اس کا عذیر کوئی نہیں، اس کا نذیر کوئی نہیں. لا شبہ لہ، لا نذیر لہ، لا بدیل لہ، لا عذیر لہ. ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، بے مثال ہے. لا تراہ العیون، لا تخالفہ الجنون، لا یتفہ الواسفون. کون اس کی تعریف کرے، کون اس کو سمجھے جو عرش، جو نہ آنکھوں سے دکھائی دے نہ تخیل تک اس کی رسائی ہو. لو کان البحر مدادا، سمندر شہی بنی، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندر کو سیاہی بنایا جائے. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنایا جائے، پھر پوری دنیا کے انسانوں کو بلایا جائے، انسانوں کو، جنات کو، میں یوں کہوں فرشتوں کو بھی بلا لو. جبریل میں جاہیل بھی بیٹھے، اسرائیل کی سرافیل بھی بیٹھے، انبیاء بھی ہوں، رسل بھی ہوں، ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، سب کے ہاتھ میں قلم ہو اور ساری زمین کے سینے کو اوراق بنا دیا جائے. ہر ایک کے قلم پر اللہ کے علم کا فیضان ہو، اس میں ایسی جولانی ہو، ایسی تابانی ہو، نہ کہیں چھٹکے نہ اٹکے. ہر جملہ پہلے سے حسین، ہر تعبیر پہلے سے حسین. نہ سوچنے کے لیے رکنا پڑے، نہ لفظ کو کاٹنا پڑے، نہ زیر درخت قبر، نہ نوک پلک کو درست کرنا پڑے. ہر لفظ پہلے سے اعلیٰ، ہر جملہ پہلے سے اعلیٰ، ہر تعبیر پہلے سے حسین، اجمل اور اکمل. اس طرح اللہ کی تعریف کے لیے انسانیت لکھتی چلی جائے، لکھتی چلی جائے. انبیاء بھی، ملائکہ بھی، رسل بھی، انسان بھی، جنات بھی، فصحاء بھی، بلغاء بھی، علماء بھی، مفسرین بھی، محدثین بھی، عارفین بھی، واصلین بھی، صالحین بھی، سب لکھیں، سب لکھیں. اللہ کا اعلان ہے، اعلان ہے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم تھز تھز ڈوب جائیں گے، اور تمہارے رب کی تعریف ختم کبھی نہ ہوگی. یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہم نے ساری دنیا کو پہنچانا ہے. یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا عمل ہے. ہم اللہ کے ثنا خواہ ہیں، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اسی کے گن گاتے ہیں، اسی کی طرف بلاتے ہیں. مخلوق سے کچھ نہیں چاہتے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان اجري الا على الله ان اجري الا على الذي قدرني افلا تعقلون. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لا جزاء ولا شكور، نہ صلا، نہ آس، نہ واہ، کچھ نہیں چاہیے. بس اللہ راضی ہو جائے. لیتک تحلو والایام مغیرۃ ولیتک ترقى والانام عذاب ولیت الذی بینی وبینک عامرا وبینی وبین العالمین قراب فاذا صح منک الجد فالکل هین فکل الذی فوق التراب سحاب. اس ساری بھاگ دوڑ میں، اس ساری نقل حرکت میں اللہ بس تو راضی ہو جا، بس تو راضی ہو جا. نبی والی دعوت، نبی والی نیت، سارا عالم، سارے عالم کو یہ پیغام ہم نے پہنچانا ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے، ہم اس کی طرف بلانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو محنت عطا فرمائی وہ ہمیں عطا فرمائی. ہم اللہ کا گیت گاتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں. دوسری دعوت ہماری کیا ہے؟ ہم اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں. انسان شخصیت پرست ہے، اس سے نکل نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. اس کی فطرت میں یہ کمزوری ڈال دی گئی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے محبوب کی شخصیت سے اثر لے کر چلیں، ان پر محمدیت کی چھاپ ہو. ہم ساری دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک یا محمد. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں میرے نبی اعلان کرو میں مجھ تک پہنچنے کے سب راستے بند ہو چکے ہیں, سب دروازوں پہ قفل لگ چکے ہیں, ایک راستہ کھلا ہے, جو تیرے پیچھے چل کر آئے گا وہ مجھ تک پہنچے گا, جو تیرے پیچھے چل کے نہیں آتا وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی سب سے اعلیٰ دیا, سب سے افضل دیا. ہر نبی اپنی قوم کے لیے آیا. انا ارسلنا نوحا الى قومه, ہمارا نبی آیا نظام ہی بدل گیا. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا, سارے عالم کے لیے نبی بن کر آیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اخرج قومک من الظلمات الى النور, نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف. ہمارے نبی کے لیے اعلان ہوا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور, ہمارا نبی آیا ساری دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے آیا. ہمارا نبی آیا تو سارے عالم کے لیے اس کی نبوت آئی, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے دوڑتے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, دوڑتے کیوں آئے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام بولے عجلت الیک ربک لترضا, اللہ نے دوڑ کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے. اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے ولتوفى يعطيك ربك فترضى, میرے حبیب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہیں اور اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کا اعلان فرما رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں وجعلنی من ورثة جنة النعیم, اللہ مجھے جنت عطا فرما. اللہ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو جنت دے دی, دے دی آپ کو. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجعلنی لسان صدق فی الآخرین, اللہ بعد کے لوگوں میں میرا نام اونچا کر دے. اللہ اپنے حبیب کو بن مانگے فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک, میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ولقد اہدنا الى آدم کنسیا, آدم علیہ السلام بھول گئے, بھول گئے. اللہ اپنے نبی کی تعریف فرما رہے ہیں سنقرئ کا فلا تنسا, میں جو تجھے ان قریب بتاؤں گا سکھاؤں گا پڑھاؤں گا تو نہیں بھولے گا, تو نہیں بھولنے والا, تو نہیں بھول سکتا. اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرما رہے ہیں لا تتبع الہوا, اے داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا. اپنے نبی کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہے ہیں ما ينطق عن الہوا, یہ تو خواہش کا بول بھی نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا اعلیٰ افضل برتر سید بلد آدم یوم القیامت ولا فخر, قیامت کے دن ساری دنیا کا میں سردار ہوں. لواب الحمد لیدی یوم القیامت ولا فخر, ساری دنیا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں. کل الناس تحت لوائی, سارا جہان میرے جھنڈے کے پیچھے. آدم ومن سواہ, آدم اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد. ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی, آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے. انا قائد الناس اذا وفدوا, سارا جہان اللہ کی طرف چلے گا, میں سب سے آگے ہوں گا. انا خطیبہم اذا انصتوا, سب خاموش میں بولنے والا. انا مبشرہم اذا ایسوا, سارے نا امید میں بشارتیں دینے والا. انا شافعہم اذا حدثوا, سب کے قدم روک دیے گئے میں شفاعت کروں گا, میری شفاعت سے حساب شروع ہوگا. اوتیت خواتین سورۃ البقرہ, مجھے اللہ نے سورہ بقرہ کا آخر کا فرمایا. اوتیت المکانیہ, مدان التورات، اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی. والمائدہ، مدان الانجیل، اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بدلے میں مجھے سورہ مائدہ دی. والحوامیم، مدان الزبور، اللہ نے زبور کے بدلے میں مجھے حامیم کی سات صورتیں دی. قدرت بالمفصلات، مفصلات کے ذریعے سے مجھے عزت بخشی، فضیلت بخشی، قرآن دیا ہمیں سب سے اعلیٰ میدان محنت دیا، تو سارا عالم اسی کے پیچھے چلنے میں نجات ہے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری مان گیا وہ گیا جنت میں، جس نے میری نہ مانی ہو جب وہ نافرمان ہوا وہ گیا جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے ایسا محبوب نبی دیا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، کسی کی قسم نہیں قرآن میں کھائی اللہ نے کسی نبی کی، اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہ کھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی. وہاد البلد الامین، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت پر قسم کھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، تو میرا ہی رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر بنایا، اس جیسا نہ ظاہراً کوئی بنا، نہ باطناً کوئی بنا. سنو ام معبد، کسی نبی کی ایسی تفصیل موجود نہیں جو ہمارے نبی کی، ایک ایک ادا موجود، ایک ایک طریقہ موجود. ہمارا نبی چلتا کیسے تھا؟ بیضا زال زال قلعن، پورا پاؤں اٹھا کے چلتا تھا. شال کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ تکفو یخو تکفو، کندھے جھکا کے چلتے تھے، کندھے ایسے اکڑا کے نہیں چلتے تھے. تکبر کی چال نہ تھی، عاجزی کی چال تھی. میرا نبی ہاتھ کا اشارہ کیسے کرتا تھا؟ اشارہ بے کفی بھائی، اشارہ اشارہ بے کفی، پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے تھے، انگلی کے ساتھ اشارہ نہیں فرماتے تھے. اور بھائی التفت التفت جمیا، جدھر کس نے بلایا یا رسول اللہ تو یوں کرنا نہیں موڑتے، بلکہ پہلے آپ کا موڑتے تھے سارا، پھر کہتے بولے بھائی کیا بات ہے، سارا سینہ اس کو دیتے تھے، پھر اس سے بات کرتے تھے. ادھر کسی نے بلایا تو یوں گردن نہیں پھیرتے تھے، سارا مڑتے تھے، پھر کہتے تھے بولو بھائی کیا بات ہے. جب متوجہ ہوتے تھے پورا متوجہ ہوتے تھے، جب بات کرتے تھے یقول فصلن، آپ کی بات کھلی ہوئی ہوتی تھی، آپ کی بات حضرات نظمن یا تحدرن، یوں لگتا تھا جیسے موتی ٹپک رہے ہوں، آپ جیسے موتی ٹپک رہے ہوں. آپ کی نظر کیسی تھی؟ جلو نظر ہل ملا ادا، آپ نظریں جھکا کے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے. یندر من طرف آئی نہیں ہے، آپ آنکھوں کے گوشوں سے دیکھتے تھے، نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے. ایسی تفصیل کسی نبی کی موجود نہیں ہے. ہمارا نبی، ہم اس کے داعی ہیں کہ یہ ہمارا نبی، جس کے پیچھے چلو منزل ملے گی. یہ دیکھنے والا ہے، جہان اندھا ہے، یہ رابر ہے، ہادی ہے، باقی سب راہی ہیں. ایک ہی رابر ہے، باقی سب راہی ہیں. یہ منزل کے لیے دلیل ہے، باقی سب مدلول ہیں. اس کے پیچھے چلنے سے منزل ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا میں یہ بتا رہا، ایک ہی چیز ہم تک محفوظ کر کے 1422 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح محفوظ کیا ہوا ہے جیسے آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. ام معبد بول رہی، ہمارا نبی کیسا تھا؟ ظاہر الوضاء، ابلج الوش، لم تعبه سجلہ ولم تجر به فعلہ، وسیم حسن الخلق. کیسا تھا ہمارا نبی؟ بڑا چمکتا رنگ، بڑا خوبصورت رنگ، ظاہر الوضاء، ابلج الوش، چمکتا دمکتا خوبصورت رنگ. چیز ہم تک محفوظ کر کے 1422 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح محفوظ کیا ہوا ہے جیسے آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں. ام معبد بول رہی، ہمارا نبی کیسا تھا؟ ظاہر الوضاء، ابلج الوش، لم تعبه سجلہ ولم تجر به فعلہ، وسیم وسیم حسن الحسن الخلق، کیسا تھا ہمارا نبی؟ بڑا چمکتا رنگ، بڑا خوبصورت رنگ، ظاہر الوضاء ابلغ الوجه، چمکتا دمکتا خوبصورت رنگ. عظیم الحامہ، ہمارے نبی کا سر کیسا تھا؟ بڑا سر تھا. آپ کی پیشانی کیسی تھی؟ واسع الجبین، کشادہ پیشانی. آپ کے سر کے بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، گنگریالے بال. یجاب الشعر ہو شہمت و ابنیہ یذا اخبر، جب بال بڑھاتے تو کان کی لو کے نیچے تک، ورنہ کان کی لو تک آپ کے بال. کالے بال، گنگریالے بال، نیم گنگریالے. اور آپ کی مانگ کیسی تھی؟ ان فرقت حقیقت ہو فرق یا اللہ فلا. اگر مانگ نکل آتی نکلی رہتی، آپ نکالنے کے لیے خود کنگھی نہیں کرتے تھے، نکل آئی تو نکل آئی، نہ نکلی تو نکالی نہیں. اتنی باریکیاں بھی اللہ نے اپنے محبوب کی محفوظ کی ہوئی ہیں. رنگ کیسا تھا؟ یہ تلال اوشت، تلال القمر، لیلۃ البدر، چودہ رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. اظہر اللون، کلیوں کی طرح کھلا ہوا آپ کا رنگ تھا. آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، اٹھا ہوا بلند، اٹھا ہوا خوبصورت، اٹھا ہوا دانت، اٹھا ہوا آگے سے باریک. لہو نور یا ادو، یہاں ایک نور تھا جو ایسے چمکتا رہتا تھا. سجل حواج، آپ کی بھویں کیسی؟ آپ کے ابرو کیسے؟ ازجل حواج، سواد من غیر قرن، بینہما عرقن یدرہ الغضب. آپ کی ابرو، آپ کی پلکیں، آپ کے ابرو کماندار، خون لمبے گھنے، درمیان میں بال نہیں ہے. یہاں ایک رگ ہے جو غصے کے وقت ادھر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا رسول غصے میں ہے. ہمارے نبی جب غصے ہوتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی؟ یہ بھی اللہ نے لکھوا کے محفوظ کی ہوئی ہے. جب غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ ابھر آتی تھی، پتہ چلتا تھا اللہ کا رسول ناراض ہے. اور جب آپ ویلا تر اس کا نار بج ہے ہو، اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا رنگ چمکتا تھا سورج کی طرح. مابد بولی فی عینیہ داج وفی صوتہ صحت وفی اشفارہ وصف وفی عنقہ سطح. اللہ کیا خوبصورت تعبیر! میں اردو کہاں کر رہا ہوں، ہم تو ویسے پنجابی ہیں، اردو آتی کوئی نہیں. سبحان اللہ، فی عینیہ داج، فی عنقہ سطح، فی صوتہ صحت. آنکھیں کیسی تھی؟ ادعج اشکل، ادعج احور اکحل، کالی آنکھ، سرمگی آنکھ، موٹی آنکھ، لمبی آنکھ، یہ سب آنکھ کی تعریف ہے. ہمارے نبی کی آنکھ سرمگی، سرمگ اکحل، سرمگی احور شہکل، ادعج موٹی، اشکل لمبی، فی عینیہ داج، فی اشفارہ وقت اہدب الاشعار. آپ کی بھویں لمبی، خوبصورتی کی علامت لمبی لمبی پلکیں، آپ کی پلکیں لمبی دراز، فی اشعار وقف اہدب الاشعار، لمبی پلکیں. پھر فی صوتہ سہل، آواز میں کھنک، آواز میں حیبت، آواز میں درج، آواز میں روب، آواز میں جلال و جمال، ہر چیز ملی ہوئی ہے. فی عینہ سطح، لمبی گردن، جید و دمیتن، فی صفاء الفضة عنقه کأنه جید دمية، فی صفاء الفضة لمبی گردن، سراہی دار گردن، ایسے خوبصورت تراشی ہوئی گردن. بلیع الفم، سہل الخدین، اشنف مفلج الاسنان. آپ کے ہونٹ کیسے تھے؟ آپ کا منہ کیسا تھا؟ چوڑا منہ، خوبصورت ہونٹ. آپ کے گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، نہ باہر پھلکے ہوئے چربی کی وجہ، نہ اندر پچکے ہوئے بدسورتی کی وجہ سے، بلکہ متوازی، برابر، خوبصورت، چودہ رات کے چاند کی طرح گول چہرہ. اور آپ کے گال مشرف، سرخی سفیدی جھلکتی تھی، اور جب آپ مسکراتے تھے تو دانت کیسے نمودار ہوتے تھے، ان مثل حب الغمام، لگتا تھا جیسے بادلوں سے اولے گر رہے ہوں، اندر المندوم، لگتا تھا جیسے موتی پروئے ہوئے ہوں، اور کیسے مسکراتے تھے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، آپ کے دانت باری، آپ کے دانتوں میں خلا، پہلے چار دانتوں میں خلا تھا، باری کا خلا تھا، تو جب آپ مسکراتے تھے تو لگتا تھا جیسے موتیوں کی مالا ہے جو باہر آ گئی ہے، ہونٹوں کے پردے اٹھتے تھے اور اندر سے یوں لگتا تھا جیسے شعائیں ہیں نور کی جو چمک چمک کے چھن چھن کے باہر آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے ہونٹ، یہ چہرہ، داڑھی کیسی تھی، کپ لہیا، ہمارے نبی کی داڑھی گھنی تھی، کل سر میں، داڑھی میں کل 17 بال سے زیادہ سے بتی سب سے آپ، ہاں اگر اللہ حضرت حسان کا بلا کرے جو سب کو دو جملوں میں بند کر گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَجِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین نہ کوئی ماں جنے گی اور نہ کوئی آنکھ دیکھے گی، میں نے نہیں دیکھا تیرے جیسا حسین، کوئی ماں نہ جن سکی تیرے جیسا جمیل، تیرے جیسا حسن والا، جمال والا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھوں پہ چھڑیاں چلائیں، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھڑیاں چلا دیتی۔ بھائیو یہ بھٹک جائے، اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے، یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہماری خلافت ہے، یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہماری نیابت ہے، اس لحاظ سے اس وقت سے بڑا خوش نصیب اس دھرتی پہ کوئی نہیں آیا۔ بھائیو نیتیں کریں کہ ہم اپنے گھر، کام، کاج، دنیا کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس اپنے منصب کو دیکھیں، نیابت اور خلافت کو دیکھیں گے، ہمیں فرصت ہوگی تو ہم اپنے بیوی کے بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں، گھر کے بھی ہیں، کام کے بھی ہیں، لیکن اگر اپنے کام سے فرصت نہیں ہے تو پھر ہم کسی کے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے، ہمارے سامنے ایک منزل ہے، وہ جب تک نہ ملے مسافر کے ذمے چلنا ہی چلنا ہے، وہ اپنے تھکنے کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی منزل کو دیکھتا ہے۔ نیت کر لی سب نے بھائی، نیت کو سکھا بھائی، اتنی خوبصورت بات ہے اللہ اس کے رسول کی تعریف کرنا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا۔ اور بھائیو ہمارا نبی ایک زندگی لایا، ہم اس زندگی کے دائی ہیں جس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، پر پہلے یہ تو پتا چلے کہ اللہ کون ہے، اس کا رسول کون ہے۔ ابھی تو علی کی نہیں پڑھی، بے کہاں سے پڑھیں گے۔ ساری عبادات کو زندہ کرنے کی دعوت دینی ہے، ہم بندے ہیں، بندے ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے کا کام بندگی ہے، یہ بات یاد دلانی ہے کہ یہ سر جھکنے کے لیے آیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فتلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة كمثلهم في الإنجيل ساري أمت ایک بھی بے نمازی نہ رہے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی ہندی، سندھی، بلوچی، مکرانی، بنگالی، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اس ماتھے کا دیکھا، اس ماتھے کا زیور سجدے کا نشان ہے، ساری امت اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہو، اذان ہو، سارے بازار سنسان ہو جائیں، ساری گلیاں ویران ہو جائیں، سارے گھروں میں چولہے بجھ جائیں، اور عورتیں مسلح پر اور مرد مسجد میں، کوئی انسان سڑک پہ، دکان پہ نماز زندہ ہو اپنے آداب کے ساتھ، وہ عشق والی، محبت والی نماز زندہ ہو، یہ اگلی محنت ہے۔ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اللہ سے ملاقات کرنی ہو، اللہ سے ملنا ہو، بڑا آسان کام ہے، سجدے میں سر رکھ دو اللہ کے نبی. اللہ سے ملنا ہو بڑا آسان کام ہے، سجدے میں سر رکھ دو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. سب سے زیادہ انسان اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے. اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں بٹھائے گا، دروازہ کھلے گا، فرشتہ آئے گا، حضور سلام علیکم، عربی میں، بنگالی کا حضور نہیں ہوگا، عربی میں ہوگا، السلام علیکم. کہاں سے؟ اللہ نے بھیجا. کیوں بھیجا؟ یہ فجر کی نماز کا تحفہ ہے آپ کی خدمت میں. پھر دروازہ کھلے گا، حضور السلام علیکم، کیسے آئے؟ یہ زہر کی نماز کا تحفہ ہے. پھر دروازہ کھلے گا، فرشتہ آئے گا، یہ عصر کی نماز کا تحفہ ہے. پھر یہ مغرب کی نماز کا، پھر یہ عشاء کی نماز کا. نماز پڑھی 70 سال، 80 سال، 50 سال، 30 سال، 10 سال، اور آج جو اللہ نے دروازہ کھولا ہے، اب روزانہ جنت میں 5 دفعہ اللہ کی طرف سے انعام کی بارش ہوگی. یہ فجر کا تحفہ، یہ ظہر، یہ عصر، یہ مغرب، یہ عشاء کا، اور پھر کبھی یہ رحمت کا دروازہ بند نہ ہوگا. ابد الآباد کے لیے ہر روز 5 وقت اللہ کی طرف سے انعام کی بارش ہوگی. یہ وہ عمل ہے جس کو ساری امت میں زندہ کرنا ہے. اے میرے بھائیو، صرف نماز نہیں، بلکہ نماز پڑھنا نہیں، نماز کو بنانا، نماز سے محنت. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، لیس کل مصلی اتقبل صلاته، ہر نمازی کی نماز میں قبول نہیں کرتا. انما اتقبل الصلاة، میں جس کی نماز کو قبول کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں. لمن تواضع بها لعظمتی، جب اللہ اکبر کہتا ہے تو بکسر میرا ہی ہو جاتا ہے، میرے سامنے بچ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، پڑ جاتا ہے. ولا يتعاظم على خلقي، میرے سامنے بھی تواضع اور عظیم، صرف میں ہی میں ہوتا ہوں. جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ بھی سامنے عرش کے سارے در کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ آ گیا مجھے یاد کرنے کو. بات شروع ہو جاتی ہے، الحمد للہ رب العالمین، جواب آتا ہے حمدنی عبدی، دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. الرحمن الرحیم، اوپر سے اللہ جواب دیتا ہے، اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، مجدنی عبدی، میرا بندہ میری عظمت کو بیان کر رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، ہذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ایاک نستعین، میرے بندے، ایاک نعبد، میرے لیے. پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہذا لعبدی و لعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، مانگ میرا بندہ اب جو مانگے گا ملے گا. لیکن یہ شرط ہے، اللہ اکبر، بس اللہ ہی اللہ ہو اور کوئی نہ ہو. جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے پھر نماز سے باہر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرشوں سے پکارتا ہے، ابن آدم الى من تلتفت الى من هو خیر منی، ارے میرے بندے مجھے چھوڑ کے کس کے پاس چلا گیا؟ کوئی مجھ سے اچھا تمہیں نظر آیا تھا؟ تو مجھے سجدوں میں بھی، سجدے میں تو مجھے یاد نہ کر سکا، تو بازار میں کیسے مجھے یاد کرے گا؟ تو رکوع میں مجھے یاد نہ کر سکا، تو دکان پہ کیسے مجھے یاد کرے گا؟ پھر اللہ دوبارہ کہتا ہے، ابن آدم الى من تلتفت الى من هو خیر منی، ارے میرے بندے کہاں جا رہا ہے؟ میں تو تیرے سامنے ہوں، من بتو مشغول تو بعمر زید، میں تیرے سامنے، تو میرے غیر کے سامنے، نہیں نہیں نہیں، میرے سامنے آ، میرے سامنے آ. ایسی نماز جو بن جاتی ہے، اس پر ادعونی استجب لکم، مانگو مانگو اللہ سنے گا، دے گا. نمازی بن جائے، نمازی، نماز والے. نمازی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو میرے سامنے جھک جائے نماز میں. لا يتعاظم على خلقی، میرے بندوں پر تکبر کا میرے بندوں سے تکبر کا معاملہ نہ کرے، میرے بندوں کی گردنوں پہ سوار نہ ہو، تکبر سے پاک ہو، وقف کا نفس عنوان الشہوات ابتغاء مرضاتی، مجھے راضی کرنے کی وجہ مجھے راضی کرنے کے لیے حرام سے بچے، ناجائز کاموں سے بچے۔ اللہ نمازی کو بتا رہا ہے، نمازی کون ہوتا ہے اللہ کی نظر میں؟ نمازی کون ہوتا ہے؟ جو نماز میں ہو تو اللہ کے سامنے آج اس متواب ہے، بچھا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے، جب باہر آتا ہے تو بندوں سے بھی معاملہ اللہ کی مرضی کے مطابق، جب خلوت میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو حرام کاموں سے روکتا ہے۔ یہ نمازی کی تعریف ہو رہی ہے، نمازی کی۔ اور نمازی کی کیا صفت ہوتی ہے؟ وقت نہار ہو سے ذکر، وہ سارا دن گزارتا ہے میری یاد میں، ہر سانس میں میں اسے یاد آتا ہوں، ہر قدم پہ میں اسے یاد آتا ہوں، وقت نہار ہو سے ذکر، سارا دن میری یاد میں گزارتا ہے۔ ولم یصبر مصرا علی معصیتی، وہ بھی انسان ہے، گناہ اس سے ہو جاتا ہے لیکن اپنے گناہ سے پکا نہیں رہتا، فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً روتا دھوتا ہے، فوراً اسے کھلواتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، دن میں مجھے یاد رکھتا ہے، رات میں مجھے یاد رکھتا ہے، اپنے کو گناہ پر پختہ نہیں، ہو جائے تو پیچھے ہٹتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ نمازی، یہ نمازی کی ساری تعریف ہو رہی ہے۔ کیا صفت ہوتی ہے نمازی میں؟ ویطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ویکس العاری، ننگے کو کپڑے پہناتا ہے، ویرحم الصغیر، چھوٹوں پہ رحم کرتا ہے، ویوز الغریب، مسافر کو ٹھکانا دیتا ہے، پردیسی کو ٹھکانا دیتا ہے، اپنا گھر اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ نماز والے اخلاق وہی ہیں جو اسلام کے ہیں، نمازی کے اخلاق یعنی مسلمان کے اخلاق یعنی اسلام کے اخلاق، یہ بھی ساتھ محنت ہے جو ہم نے سارے عالم میں بھائیو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بھول گئے، اور والا معاملہ بھول گئے، ہم حضور والے اخلاق کو زندہ کرنے کی بھی دعوت دے رہے ہیں، اسی میں یہ سارا آ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ نوازی کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اسی میں یہ آ رہا ہے۔ نوازی کون ہوتا ہے؟ کھانا کھلانے والا، کپڑے پہنانے والا، رحم کرنے والا، ٹھکانا دینے والا۔ ساتھ ایک اور جوڑ لو، تسل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عمن ظلمت، کہہ رہا ہے جو توڑے اس سے جوڑو، جو چھینے اس کو دو، جو تمہارا حق چھینے اسے اس کا حق ادا کرو، اور جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ یہ اخلاق بنا لو، اس ان تین باتوں کو کہتے ہیں حسن الاخلاق۔ اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے، وانا وزعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه، جو اپنے اخلاق کو حسین بنا لے گا میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں اس کو گھر لے کر دوں گا۔ یہ جو نمازی ہے جس نے ایسی نماز پڑھی، اللہ کے دھیان کے ساتھ اور بندوں سے بھی معاملہ کیا اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے ساتھ، یہ نمازی پھر جب ایسا نمازی بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فذلک الذی یضیء نور وجهی کما یضیء نور الشمس، پھر یہ میرے نزدیک ایسا ہے کہ اس کا چہرے کا نور اس طرح ہوگا جیسے سورج کا نور ہوتا ہے۔ نمازی کے ساتھ کیا ہوگا؟ یدعونی فألبی، یسألنی فأعطی، یحسن علی فأبره وأجعل له فی الجهل حلما وفی الظلمات نورا، اقلعه بقوتی استحفظه ملائکتی، اقلعه بقوتی استحفظه ملائکتی۔ یہ وہ نمازی ہے جب ایسی نماز پڑھے گا، مجھے پکارے گا میں لبیک کہوں گا، سوال کرے گا میں عطا کروں گا، میری قسم کھائے گا میں اسی قسم کو پورا کروں گا، جہالت میں اس کو حلم دوں گا، اندھیروں میں اس کو نور دوں گا، اپنی طاقت سے اس کی حفاظت کروں گا، فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دوں گا۔ پیدالی کا مثل ہو فی الناس کل پھر بہ سے فل جنان، پیدالی کا مثل ہو فی الناس کل پھر بہ سے فل جنان، یہ میرے بندوں میں اس طرح ہوگا جیسے میری جنت میں جنت الفردوس ہے۔ لا يتساقط ثمرها ولا يتغير حالها. وہ فردوس ہے جس کے پھل ختم نہیں ہوتے, جس کا حال تبدیل نہیں ہوتا, اس کو جمال میں سب سے بلند اعلیٰ اور بڑھ کر. میرے بھائیو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی عبادات اور آپ والے اخلاق, مسجدیں بھر دیں ہم, اللہ ناراض ہے, کوئی راہ نہیں ہے نکلنے کا سوائے اس کو راضی کرنے کے. یا ساری دنیا کے مسلمانوں کی دوڑ مسجد کی لگا دیں, مسجدیں بھر دیں, سجدوں میں گر جائیں, بے نمازی نہ رہے اور اخلاق نبوت والے ہوں, جس کی تین بنیادیں ہیں, توڑنے والے سے جوڑو, حق مارنے والے کو اس کا حق دے دو, زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو. ایک بٹو آیا ہمارے نبی کے سامنے آ کر بیٹھا, یا رسول اللہ الدین, یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن الاخلاق, اچھے اخلاق. وہ یہاں سے اٹھا ادھر آ کر بیٹھا, یا رسول اللہ الدین, دین کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن الاخلاق, اچھے اخلاق. وہ یہاں سے اٹھا ادھر آ کے بیٹھا, یا رسول اللہ الدین, آپ نے پھر کہا حسن الاخلاق. تین دفعہ ایک ہی جواب آ رہا ہے, دین کیا ہے؟ اخلاق. دین کیا ہے؟ اخلاق. دین کیا ہے؟ اخلاق. وہ چوتھی دفعہ پیچھے آ کے بیٹھا, یا رسول اللہ الدین, دین کیا ہے؟ تو آپ کی عادت گردن موڑنے کی نہیں تھی, میں نے بھی بتایا. آپ سارا اس کی طرف پھرے, فرمایا بھائی بتا تک کرو, تو کب سمجھے گا؟ تین دفعہ تو بتا چکا ہوں. وہ اللہ کا دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر, غصے نہ ہوا کر. مکارم اخلاق متخلقہ ليفوه نفس سمائك العذر الشديد ربك صديقة إن صدقت صداقة تدفع عدوك بالذي فإذا الذي علام الزميلي فرما رہے ہیں اچھے اخلاق بنا لے تو اس طرح مہکے گا جیسے مشک کا نافا نہیں مشک کا ٹیلا نافا ہی بہت مہکتا ہے کہیں مشک کا ٹیلا پڑا ہو تو کیسی مہک اٹھے گی تب تو اپنے اخلاق اچھے بنا لے تو تیری خوشبو اس طرح پھیلے گی جیسے مشک کے ٹیلے کی خوشبو پھیلتی ہے تو کیسے سبھی پکا ان صدق صدا قدن دوست سے دوستی نبھا سب آدو دل لگی سگی دل لگی جو دوسرے پھر جاتی کرے دشمنی کرے بدسلوکی کرے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو وہ کر بل لگی سگی دل لگی بل لگی سگی دل لگی ایک دا بل لگی ہے یا احسن سگی دل لگی بین کا بین ہو ادا وطن کن نہ ہو ولی الحمیم برائی کو اچھائی سے بدل سختی کو نرمی سے بدل کرنے کو سردی سے بدل بد اخلاقی کو اخلاق سے بدل تو تیرا بڑے سے بڑا دشمن بھی تیرا گرم دوست بن جائے گا اور تب کرنے والا بن جائے گا. امام شافعی فرماتے ہیں اذا فاحت سفیہ یدک عربے فاکرہ ان اکون لہو مجیبا اذا فاحت سفیہ یدک عربے فاکرہ ان اکون لہو مجیبا یزید تفاہتا و ازید حلما قعود زاده الاحراق طيبا يزيد تفاهة وأزيد حلما قعود زاده الاحراق طيبا. جب کوئی مجھ پر جاتی کرتا ہے, جب کوئی میری مجھ سے بد اخلاقی کرتا ہے تو میرا جی نہیں چاہتا کہ میں بھی بد اخلاق بن کے جواب دوں, میں خاموش ہو جاتا ہوں. اس کی گالیاں بڑھتی ہیں, میری خاموشی بڑھتی ہے, جیسے وہ اس کی لکڑی کو جتنا جلاؤ اس کی اتنی خوشبو زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. بھائی ہم انتقامی بن گئے, ہمیں معاف کرنا نہیں آتا. معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. ان اصبحت وامسیت ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل یا بنی ذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. انس کو کہا جا رہا رضی اللہ عنہ, یا بنی اے میرے بیٹے, میرا ایک عمل لے لے, میری ایک بات لے لے, میری ایک نصیحت لے لے, صبح ہو شام ہو اپنے دل کے آنگن کو مسلمان کی نفرت سے صاف کر دے, دھو دے, جھاڑو پھیر دے, دل کے برتن کو دھو دے. نہ کسی کا غل ہے, نہ حسد, نہ بغض, نہ غصہ, نہ اندر میں کینہ ہو, اس دل کو پار کر صبح بھی دو شام بھی دو شام بھی دو صبح بھی دو یہ کیا ہے؟ ذلک من سنتی میرے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی جو میرے اس سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا. اس کے نبی کی زندگی کی طرف بلاتے ہیں, اچھے اخلاق کی طرف بلاتے ہیں, اس کے لیے پھر سزائیں قائم کرتے ہیں. تعلیم کے حلقے, فضائل کے حلقے, گونج پھر گونج. او زمانہ ہی بدل گیا بھائیو. ابو محمد البر بہاری, ابو محمد البر بہاری ایک محدث ہیں. دریائے دجلہ کے کنارے حدیث ہو رہی ہے, علم کا حلقہ ہے, سننے والے لکھنے والے ہزاروں لاکھوں. ابو محمد کو چھینک آتی ہے, وہ کہتے ہیں الحمدللہ. جواب میں لوگ کہتے ہیں یرحمک اللہ. اتنا بڑا مجمع جنہیں زور سے کہتا ہے یرحمک اللہ, کہ سارا بغداد گونج اٹھا, اس سے سب نے سنا یرحمک اللہ. اس وقت خلیفہ تھا عباسی, اس کا نام تھا متقی باللہ. یہ اس وقت کا خلیفہ ہے. اس کے درباریوں نے, لشکر نے جو وہاں وہاں دستے ہیں, ان کے کان میں آواز پہنچی. انہوں نے کہا یا رحمک اللہ, اور محل میں ایک ہلچل مچ گئی. یہ شور کیسا, یہ ہنگامہ کیسا, یہ کوئی بغاوت ہو گئی, یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ ابو محمد کی چھینک کا کرشمہ ہے. سننے والے ہی نہ رہے, نہ سنانے والے رہے, نہ سننے والے رہے. تو بھائیو یہ ہماری محنت ہے, یہ ہمارا پیشہ ہے, یہ ہماری مزدوری ہے, یہ ہمارا کام ہے. اس کا چلا لینا اللہ سے ہے, لیکن ان فضاؤں کو ساری دنیا میں زندہ کرنا ہے. جس دن یہ فضا بن گئی, اسی دن ہی ہدایت کا سورج چمک کے رہے گا اور باطل ٹوٹ کے رہے گا. اور یہ 28 صدی کی اندھیری رات, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت کا دن نکالے گا. اور یہ 28 صدی کی فضا پر ضرور اللہ تعالیٰ باد نسیم کے دروازے کھولے گا. پر کوئی محنت تو کرے, کوئی رونے دھونے والا تو ملے, کوئی اس کے لیے ہمت کرنے والا تو ہو. پھر بھائیو آج اپنی زندگیوں میں آج تک جو کیا اس سے توبہ کریں, اور یہاں سے اٹھو تو اللہ کے نبی کے کام والے بن کے اٹھو. ان فضاؤں کو لے کے پھرنا, اسی کے لیے مارے مارے پھرنا, اور اللہ پاک سے کر رہا تو بول کر رونا دھونا مانگنا, یہ ہماری محنت ہے. یہ نہ 4 مہینے کا سودا رہنا دل دیتا, یہ ساری زندگی کا رونا دھونا ہے. یہاں تک کہ موت آ جائے, اس کام والوں کو چھٹی نہیں ہے. ان میں لکبن نہ ہار سب ہم پوندا, ان میں لکبن نہ ہار سب ہم پوندا. اے میرے نبی, آپ نے دن میں لمبا تیرنا ہے, پانی کہاں کا جو تیرنا ہے. ان میں لکبن نہ ہار سب ہم پوندا, آپ اے میرے نبی, آپ کو دن میں لمبا تیرنا ہے. یہاں دعوت کے کام کو, دن کے کام کو اللہ تیرنے سے تشبیہ دے رہا ہے, تیرنے سے. اللہ تعالیٰ کہتے تجھے دن میں لمبا پھرنا ہے. اندر کا بن نہار مشین طویلا, اندر کا بن نہار چوزن طویلا, کہہ رہا اندر کا بن نہار سبحان طویلا. تجھے دن میں لمبا تیرنا, پانی ہے کہاں, پانی ہے مکے میں, تو تیرنا کیوں, چلنا کیوں, ہلکے کیوں نہیں, تعلیم کے ہلکے تجھے لگانے. نہیں, تجھے تیرنا ہے. کیوں؟ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ سبحان کا ترجمہ ہے, یہ سبحان کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. آپ کو پانی کے دیش کے لوگ ہیں نا, آپ کو تو پتا ہے تیرنے والا جب پانی میں جاتا ہے تو جب تک کنارہ نہ آئے نہ وہ بیٹھ سکتا ہے, نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے, نہ وہ آرام کر سکتا ہے. چلنے والا بیٹھ جائے کوئی حرج نہیں, دیر سے پہنچ جائے گا اور کیا, چلنے والا کھڑا ہو جائے کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا, سو جائے کوئی بات نہیں, 4 گھنٹے بعد پہنچ جائے گا. لیکن تیرنے والا کہ میں ذرا کھولوں تو پھر کیا ہوگا, پھر موت کی جدا بن گا, پھر موت مات کھائے گی, مات اس کو. جو کہ میں ذرا چھٹی کر لوں, میں ذرا تیرنے سے چھٹی کر لوں، میں ذرا آرام کر لوں، میں ذرا ٹھہر جاؤں. نہیں نہیں نہیں نہیں، حتی یأتیک الیقین، جب تک کنارہ ہاتھ میں نہ آئے تیرتے رہو. بیچ منچ دار ہے، موجیں طوفانی ہے، بارل بھی دور ہے. ارے بھائیو، ہم چھوٹی کشتی کے سوار ہیں، اب نہ ان پر رحم کھاؤ اور انسانیت پر رحم کھاؤ. ان بچوں میں پڑ گئے، کیا کرنا تھا کیا کرنے لگے. یہ ٹوٹ جانے والا گھر اسے مقصد بنا لیا، یہ مٹ جانے والا گھر اس کے قسطوں پر ٹک گئے. ہم کوئی بکاؤ والے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، ہم بکاؤ نہیں ہیں. دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور، یہ مچھر کا پر ہے، جناح الغرور، یہ مکڑی کا جالا ہے، بیت العنکبوت. یہ تین دن ہے، ایک گزر گیا، آنے والے کا پتہ نہیں، جو چل رہا ہے اس کی شام کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ شام دیکھے گا یا اپنی زندگی کی شام دیکھے گا، کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھ کا سورج دیکھے گا یا اپنی زندگی کو غروب ہوتا دیکھے گا، کچھ پتہ نہیں. ہم اس حقیر دنیا سے بک گئے، ہے کوئی یہ سمجھ کی بات؟ ہے کوئی یہ عقل کی بات؟ بھائیو، ہم میدان میں ہیں، سب ہم طویلا، ہمیں تیرنا ہے، ہمیں کوئی راحت نہیں ہے. سنو، جب یہ آئے پا رہی ہے، کم فانظر وربک فکبر، تو آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، خدیجہ میرے آرام کے دن کے، میرے سونے کے دن کے، اور سوتے تو اٹھایا جا رہا ہے. یا ایہا المدثر، چھوڑ بستر، چھوڑ دے بستر. اٹھنے کا انتظار نہیں کیا تو اٹھ جائے تو پھر کہوں کم فاندر، کیونکہ یہ کام ہے ہی جان کی قربانی، نیند آرام کی قربانی، راحتوں کی قربانی، ہر چیز کی قربانی مانگتا ہے. زیادہ سوتے کو اٹھایا گیا، اے میرے سوئے ہوئے محبوب، اٹھ جا اٹھ جا. سونے کے دن گئے، علم دختر کم کم، تو آپ نے کہا خدیجہ ان پتا ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن گئے، میرے سونے کے دن گئے. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ انظر الناس وادعوهم الى الله من ادعو من يستجيب. خدیجہ کسے بڑھاؤں؟ خدیجہ میری کون سنے گا؟ اما خدیجہ نے تسلی دی، یا رسول اللہ انت اول من تدعو انا اول من استجیب. آج سب سے پہلے دعوت دیں، میں سب سے پہلے رسپیکٹ دیتی ہوں، سب سے پہلے میں مانوں گی، میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں. 23 برس کا پھر سفر ہے، 23 برس کی محنت ہے، پھر ایسی محنت ہے کہ اللہ کو بھی تسلیاں دینی پڑی کہ میں نے کہا تو تھا کہ رو، پر اتنا تو نہیں کہا تھا کہ روتے روتے مر ہی جائے. پھر ایسا بات نفس کہہ رہی ہے ہر رات، کہیں تو آہیں کرتا کرتا مر ہی نہ جائے. یہ صرف الفاظ کا ترجمہ ہے، وہ بھی پورا نہیں ہے، کوئی صحیح علم والا کرے. لیکن اللہ کی قسم، میرا خیال یہ ہے کہ اس آیت کو کوئی زبان اپنے اندر نہیں سہل سکتی. اندر کے اس غم کی جو اللہ نے تصویر کھینچی ہے کہ کیا اس کی ہائے نکلتی ہے، کیسی آہ نکلتی ہے، کیسے پھر وہ سجدے میں سر رکھ کے تڑپتا ہے، کیسے وہ لکڑی کی طرح کر جاتا ہے اور اس کے پاؤں سے اپنے ہی پتلیوں کا خون رس رس کر اس کے پاؤں کو مہندی لگاتا ہے. اس کا کیسا اس کا سینہ اس کے اپنے آنکھوں سے سیراب ہوتا ہے، اس کا دامن اپنے ہی آنکھوں سے دھویا جا رہا ہے، اس کی مدینے کی زمین کو پانی اس کے آنکھوں سے مل رہا ہے، اور اس کی سڑک پر ہائے ہائے پر جبریل بھی بھاگے چلے آ رہے. یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب آتا ہے، امت کے غم میں رو رہا ہوں، میری امت کا کیا ہوگا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، مجھے لمبا تیرنا ہے، ہمارا سفر دراز ہے، مسافر سب سے چلتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے، سارا عالم سامنے، سارے انسان سامنے، قیامت تک آنے والا زمانہ سامنے، ہمیں آرام کہاں، ہمیں فرصت کہاں، 23 برس کی مسلسل محنت، پیٹ سے پتھر بندھے، دانت ٹوٹے، دانت ٹوٹے، آنکھوں کے سامنے چٹے کی طرف تھی لال، کان کٹے پڑے، ناک کٹا پڑا، سینہ چیرا پڑا، بڑا کلیجا چبایا ہوا ہے، آج ایسا روئے کہ ایسا کسی پر نہ روئے، ہسٹری لگ گئی ہسٹری، جبریل اترنے پر اتارنے کو اتارنا پڑا، جبریل نے آ کے تسلی دی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ مت روئے، ہم نے عرشوں کے اوپر لکھا ہے ہم جب اسد اللہ اسد رسول ہی، 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، مدینے کو واپس لوٹے، گھر گھر سے ہونے کی آواز آئی، آپ نے کہا ہم تو بابا کیا سب کے رونے والے ہیں، میرے چاچے سے رونے والے کوئی نہ رہا، کوئی ہوتا تو روتا، بنو ہاشم سے سارے بچے بھی تھے، ایک آدمی کتنا روتا اور کہاں تک روتا، ایک عقیل کتنا روتا اور کہاں تک روتا، سب کچھ لٹا دیا کہ سنت کو ہی انسانیت کو راہ ملے، شاہراہ ملے، پھر آج آخری دن ہے اور اما اور ہم حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، لا کرب ابھی، لا کرب ابھی، اے میرے باپ کا دکھ، اے میرے باپ کا درد، ہاں ہاں وہ جو بستر لپیٹ دینے کا حکم دیا تھا، وہ جو کہا تھا میرا بستر لپیٹ دو، آج 23 برس کے بعد کہہ رہا ہے لئی صاحبہ ابھی کل کرب اباد الیوم، تیری بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج آخری دن ہے، میرا کنارہ آ گیا، میں تیرتا رہا اور تیرتا رہا، میں تیرا اور تیرا، یہاں تک کہ آج کنارہ آ چکا ہے، یہ ساحل آ گیا ہے، یہ کنارہ آ گیا ہے، لئی صاحبہ ابھی کل کرب اباد الیوم، تیرے پاس آج دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی دکھ نہ دیکھے گا، کنارہ پہنچ چکا ہے، اب میری امت میرے طریقے پر چلے گی، انہیں بھی موت تک تیرنا ہے، انہیں کوئی آرام نہیں، انہیں کوئی راحت نہیں، کبھی رات گاؤں میں تنہا، کبھی ہوں ورود سہارا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں، ہم تو بھائی آخرت کے راہی ہیں، آخرت ہماری منزل ہے، ہم تیرنے والے ہیں چلنے والے نہیں، ان میں رقب ان نہاری سب ان طویلا، سب ان طویلا، چھوٹا موٹا تیرنا بھی نہیں، لمبا پار ہے، دور کنارہ ہے، موجیں طوفانی ہیں، جو ہمت سے اترے گا وہ اس پار نکلے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو ان بنیادوں پر لانے کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں، اور ساری امت کو لاؤ، جب تک یہ میدان زندہ نہ ہوگا اس پہاڑ اس باغ میں باہر نہیں آ سکتی، اس رات پہ سورج نہیں نکل سکتا، اس کے لیے سال کا زندگی سے توبہ کرو اور نقد اٹھو ساری زندگی کے لیے، سال کے لیے، 7 مہینے، 4 مہینے چلے، ارادہ کوئی نہ ہو، جو اٹھے نقد اٹھے، ابھی اٹھے فوراً اٹھے، شام کا پتہ نہیں کل کسی نے دیکھ لی، اب جن کو سمجھ آ گئی وہ تو کھڑے ہو جاؤ، تو جب اس کی تعداد کا بول سکتے